إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد نزل نروار وجدنا تيمن تون شيم شين دوغي فولور për problemet e pseudo-selefistëve, edhe pse tha, kam thënë disa herë që këtë çështje një çështje që vjen erë të keqe, por edhe duhet të treguar për të marrë vesh njeriu gabimet që kanë ata njerëz që pretendojnë akiden e selefëve. Kemi treguar çështjen e tyre të parë është çështja e gjykimit me ligjet e bashkë ligjit të Allahut. Edhe sqaruam më tonë disa tema. Çështja e dytë, çështja e imanit, dhe treguam akiden e tyre të murxive. Çështja e tretë, çështja ndihmesa e mosbesimtarëve kundër muslimanëve. Edhe treguam gjykimin fetar, ixhmaun në mendin islam dhe gjykimin që japin këta, edhe në veçanti për çështjen e spionimit muslimanëve, gjykimin që ka këtë çështje nga fetare dhe gjykimin që kanë japin këta, edhe veprimin që bëjnë ata vetë. Mbaroj edhe këtë çështje. Çështja tjetër që do ta trajtojmë sot shkurtimisht është çështja e tekfirit. Vetë fjala tekfiri, sa e dëgjoj është shumë e frikshme si fjalë. Ai shumë frikshme kanë bërë këto si fjalë këta të njerëzve sa, domethënë njeriu kur thon gjën fjalën tekfir, domethënë këtu thot po dëgjoj fjalën tekfir, domethënë me hyn xhenem direkt. Në kohë që vetë termi tekfir vjen nga fjala kufur. Dhe fjala kufur do thot mohim, të mohosh Allahun e madhëruar, të mohosh ato gjëra që ka treguar Allahu në Kur'an, që ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam, hadithe të sakta, të prera, ose të thuash një fjalë ose të bësh një veprim, ose të dyshosh te e vërteta, ose të thuash një fjalë ose të bësh një veprim të cilin janë konsiderohen dalin nga feja. Të gjitha këto janë lloje të kufrit, ose të dyshosh te e vërteta, ose të besosh diçka që është gabim për të besuar nga ana e Islamit, është gabim me kuptimin që do të besosh shembull që Allahu është kudo, siç besojnë grupet e humbura, ose të besosh që Allahu nuk ka cilësi nikoj që ky besim bie në kundërshtim me akiden e Sunetit. Në tjerë gjithë të tërgojnë që këto vepra në kufrë. Do më thënë, nejnë e në tërguar në Kur'an dhe në Sunet, fjalë edhe vepra edhe besime të ndryshme të cilat e nxjerrin njeriu nga feja. Këto e në tërguar pse që njeriu të ruhet për tyre, sepse si kur se hyjnë fe, ka mundësi të dalë për saj. Allah i madhur në ka tërguar në Kur'an për munafikët të cilët u tallën me fenë. U tallën me fenë islame. Ata nuk u tallën me fenë, nuk thanë po tallën me fenë me radhë, po ata çfarë thanë? Thanë nuk kemi parë më bark më dhënj, më frikacak, edhe më gënjeshtar se kënduesit tanë të Kur'anit. Dhe kjo kishte për qëllim profeti sallallahu alajhi wasallam dhe shokët e tij. Edhe zbritën një kuranor që ata kanë dalë nga feja. Edhe ngjarje të tjera ka. Gjithashtu sahabët, të cilët mbas vdekjes profetit sallallahu alajhi wasallam luftuan ata që lan fen, u quajtën murtedin, ata që lan fen quheshin murtedin, lënësit e fesë. Edhe i luftuan ata, dhe konsiderohen të dalin nga feja islame. Kjo gjë tregon që njeriu si shyn fen mund dal nga feja dhe për këtë rënë dakord të gjithë sahabët. Atëherë, domethënë çështja e daljes nga feja që quhet ndryshe çështja e tekfirit, që nga çështja e fesë islame. Problematika atë nuk është thjesht te tekfiri, po është te gabimi në këtë temë. Ata njerëzit në këtë temë të tekfirit janë nga dy grupe. Disa e kanë tepruar në të, disa e kanë lënë mangët. Ata që kanë tepruar kanë gabuar rënd, dhe ata që kanë lënë mangët kanë gabuar rënd, dhe feja e Allahut është mesatare. Allahu i madhëruar është drejtuar mosbesimtarëve dhe ka thënë kul ya ayyuhal kafirun, o ju kafira, o ju mosbesimtarë. Ndërsa këta thonë aman, kujdes vetëm fjalën kafir mos e përmend, që fjalën kafir mos e thuaj njeriu thotë, sepse është rrezikshme. Domethënë dhe aty që ka qytë Allahu më dhuroi kafir, nuk domethënë që ka rrezikshme thonë kafira. Kjo është vëllai, kjo është kele kufive të Allahut. Edhe në anë kundërt, dalin disa njerëz se cilët fjalën kafir përdorin për çdo kënd, dhe për besimtarë dhe për të gjithë, dhe nuk pyet, nuk ka frerë kjo çështje. Elçon aty që nuk do lëçuar, edhe për këta bie tamam hadithi që ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam. Kush i thot vllajt e tij ja kafir o kafir, faqad ba'a bi ahaduhuma, atë kjo fjalë do të thënë një prej të dyve. Domthonë është shumë e rrezikshme. Atëherë ne gjenim mes dy zjarreve. Zjarri i parë që është kush e quan vllajin e tij mosbesimtar, kjo fjalë do të thënë një prej të dyve, ose do shkojë tek ai kush nisi, do të thënë më pas tek ai që ka thënë. Dhe E dyta është problemi aty për personet të cilët nuk guxojnë të quhen mosbesimtarë dhe ata që ka thënë Allahu në Kur'an. Dhe kush nuk guxon të quhej kafir, atë që ka thënë Allahu në Kur'an të tillë, ai ka dyshuar Kur'an. Dhe kush dyshon Kur'an, dën nga feja. Allah i dëmon këtu të gjenë me së dy zjarëve. Atëherë vërtet është me së dyjave. Për këtë arsye çështja e tekfirit nuk është çështje që duhet anashkaluar, por duhet mësuar që di njeriu kufit e saj. Edhe dietarët në librat e tyre të fikut kanë një temë të veçantë që quhet bab, domethënë bab ridde. Tema e riddes, daljes nga feja. Dhe kanë treguar të kur del një nga feja. Ajse kanë treguar dietarët e fikut. Dhe këtë ka përmendur shehu të librit fjalët e Abdulaziz ibn Abdul Latif të fjalë dhe vepra që nxjerr një nga imani. E ka përmendur tek teksti arabisht shqip. Shqip sa kanë përkthyer ata. Këtë fjali ka thënë kështu, që dietarët kanë përmendur ndër fjalët dhe veprat që nxjerr një nga imani mbi 400 lloje. Mbi 400 lloje që nxjerr një nga imani, dhe gjitha këto janë të cilat kanë përmendur librat e fikut, me dhëbit Hanbali, Hanafi, Shafi, Maliki, dhe Hanafit nga më të rreptët. Kta që këto pretendojnë se janë Hanafi. Nga më të rreptët Hanafi. Hanafi thon kush gjë muzikë nuk e lezi po kufër. E mos diskuto pas se çështë më ndaja se këto. Ideja është domethënë që në fenë islame çështja e tekfirit, fjala tekfir nuk është fjalë haram, por gjithashtu nuk është halal totalisht. Por ajo është një fjalë që ka kufi të vet, duhen një orë, ato kufi duhet i di besimtari, edhe këto kufi duhen respektuar, kush nuk i respekton ato humb. Nëse tepron humb dhe nëse e lëmangët humb. Edhe sot ne po i shohim të dy ato lloje të humbjes. Humbin e tyre që teprojnë dhe humbin e tyre që lëmangët. Ata që teprojnë janë bazuar, domethënë kanë tre problematika, të cilat po ti njeh njeriu shpëton nga teprimi aty që kanë tepruar çështën e tekfirit. Problematika e parë është ata quajnë kufër atë që s'e ka quajtur Allahu dhe i dërguar i tij sallallahu alajhi wasallam kufër. Për këtë arsye, kur thotë një person që kjo është kufër, pyetë ku ka argumente vetar që kjo vepër quhet kufër, se kjo quhet kufër. Po qëse është që nuk ka argumente, dihet se ai është për aty që ka tepruar çështën e tekfirit. Një. E dyta. Problemi i dytë është që ata thonë kush nuk e quajnë qafirin, qafiri është qafir. Edhe ky, fatikisht ky si rregull është i saktë. Këtë kanë dërguar dietarët e selefëve dhe prej të parëve ty ka qenë Sufjan ibn Uyejne që ka bënë të rregull. Mirë, po ky rregull është fjalë që e ka vendosur një njeri që nuk është profet dhe nuk është fjalë Allahu më dhëruar. Për këtë arsye ne e marrim këtë lloj fjalë, këtë lloj rregulli, edhe e kuptojmë në bazë të asaj që ka dashur të thotë ai dhe jo në bazë të dëshirave tona. Por ne po çikosh se levët, të cilët kanë thënë, kush nuk e quhen qafirin, qafirin, qafirin, çka kanë pas për qëllim të fjalë? Ata kanë pas për qëllim atë person të cilin e ka quajtur Allahu dhe dërguar i tij sallallahu alajhi wasallam qafir. Domethënë, Allahu ka thënë për Abu Lehebin që është qafir në xhenem. Nëse një person thotë Abu Lehebi nuk është qafir, ç'do të themi ti neve? Ne themi për të qenë qafir. Pse? Se kjo ka dyshuar Kur'an. Allahu thotë qafir, ky thotë jo, nuk është qafir. Allahu më thonë ka qenë faraoni qafir. Ke për atyre sufista që thonë jo, faraoni ka qenë besimtar. Atëherë thonë jeni vetë qafir, themi atyre. Se përderisa ju nuk e quni atë që ka qenë Allahu i madhëruar në Kur'an qafir, ju jeni vetë sipon atij. Kjo tregon që ju dyshoni Kur'an. Ky është kuptimi i këtij rregulli. Kurse këta e kanë marrë të rregull dhe e kanë zgjeruar kuptimin e tij, ai sa ka pëlqyer atyre. E thon kush nuk e qenë qafir, qafir, qafir. Dhe çfarë ka kanë për qëllim? Dhe kush nuk e qenë qafir, qafir, kë qafir, atë që i thot kokë ti. Me kokën e ti e caktoni person ky është qafir, jo se ka caktuar Allahu dërguar ti, ha? Me kokën e ti. Edhe pastaj do kush nuk e qenë qafir, te që koka ime thot që ky është qafir, ai është qafir vet. Edhe atëri bie domosdën që koka e ti është e shenjt, ka zbritur nga sipër shtatëqijeve, e pa gabushme, edhe kush kundëston kokën e ti ai që ka qafir. Ky është problemi i tyre i dytë. Edhe problemi i tyre i tretë është at-takfir bil lazim. Ta quash qafir një person, domosdën nga rezultati i fjalës së tij dhe jo nga vetë fjalët që shpreh. Domosdën një person shpreh një fjalë. Pra asaj fjalës mund të kuptohet një rezultat i gabuar që mund të jetë kufër, por mund mos kuptohet, varet nga njëti që ka njeriu. Ai se pyet fare për njetin, çfarë thot? Thot ky qafir. Edhe shembulli më i bukur për këtë është shembulli që ka treguar Sheikh Al-Albani për këtë rast. Thot Sheikh Al-Albani, një person pret një hoxhë në shtëpi. Mbasi pret del hoxha për jashtë, edhe ky nuk e nxjerr kuzët për të vënë përpara hoxhës, i veshi kuzët hoxha. Dhe i thotë hoxha, bëre kufër, doli nga feja. I thotë pse doli nga feja? I thot, pse dole nga feje? Thot, dole nga feje, sepse ti thot, nuk mi nëzore këpusët mua. Do më thot, nuk më respektove. Unë jam hoqë, dhe kush më respektojnë mua, nuk respektu shëriatin. Dhe kush më respektojnë shëriatin, bën kufër. Dhe më antë kësaj, do më thot, kjo shikojnë se rezultate. Kjo do thot shu, dhe pasaj kjo do thot, dhe enga do thot, dhe në fund farë, dole pasaj ka bën kufër. Qarë? Edhe rastet e tjera si punë këtyre ka sa të duash. Ky quhet tekfir bilazit, do quhet shafi një në bazë rezultatit që rrihet prej fjalës ti që ai rrezik se ka përfituar kurrë që mund fjalë ti mund këtë kuptimi. Këto janë problematikat e këtyre që kanë tepruar kurse ata që janë në mangët, ata problematikat e tyre gjithashtu janë mëdha. Edhe ata që janë në mangët janë këta për cilën ne po flasim sot. Problemi i tyre është që ata fjalën tekfir kanë aq shumë frikë. Sa po të përmëndë e shkajnë të këfirë, dhe më thënë, si urë ke thënë, më në gjëhënëm. Një kohë që, si që të regova, Allah i më dhurë, këtë termë ka përmëndë në Kur'an, termën kafir. E ka përmëndë profetit Salasën në hadithë të sakët, të shumë ta. Gjithashtu e i gjmau ju medin islam, ekziston për shumë e shumë çështje në të cilat dietar kanë gjykuar që një person nëse bën të gjithë del nga feja, një vepër ose thot një fjalë ose një besim ose dyshon të vërtetën më radh. Atë çështje të kthirit është çështje e profetit islamit. Ndërsa ata ç'bën, thot nuk del njeriu nga feja derisa të plotëson kushtet dhe të largon ndalesat. Ne themi po, është vërtet. Duhet të plotëson kushtet dhe largon ndalesat. Por ta thonë jo. Do të plotësojnë kushtet qoftë edhe të çështë më të qarta. Prandaj kam thënë për shkak nëse një person e shkel Kur'anin në këmbë dhe e di që është Kur'an dhe e shkel në këmbë, nuk del nga feja. Dhe të ngrihet argumenti. Çfarë argumenti do të ngrihet ti robi? Kjo e di që ka përpara Kur'anin që nëse shkel në këmbë. Çfarë argumenti ngrihet ti? Çfarë ngrihesh? Kush ky argumenti do të ngrihet ti personi? Nëse një person shon Allahun. Dhe nuk qoftë çfarë do të desë ngrihesh argumenti. Treguohet një herë domon, ka treguar Lezu Musliman, që ishte një person shaufen. Shaufen islamë. Qartë. Edhe i thot një person kështu, "Ore, bëre kufër," thot. "Por ne pendohet tek Allahu më thotë se kjo që bëre ti është shumë rënd." Erdhi një prej këtyre, pse u do selefistave? Dhe në vend i thoshë ti pse shave fen? Fillon i thoshë ti, "Tek firs. Pse e quajse pse i thotë ti kafir këta nga feja ti, pse këshillon ti të kjo stëjohet më rënd." Në vend i thotë ti, "Ore, ti shave fenë." Shkon i thotë ti domodin që ti je tek firs, sepse te prova. Ai do ai shave fen, domodin edhe kur njëri shave fen, ka thonë duhet me ngjit argumentin. Dhe kjo normalisht kjo është domethënë një humbje e qartë, sepse ngritja e argumentit bëhet fjalë në ato çështje të cilat njeriu nuk i di, në ato çështje njeriu nuk i di dhe jeton në një shoqëri në cilën ai nuk ka pas mundësi ta mësoj diçka të tillë. Prandaj dhe shemi bazë kur është pyetur për diçka të tillë ka thënë, e kam pyetur pyetje ti që është drejtuar kjo. A mundet që një person që është një i thjeshtë, nuk është hoxh, të gjykojë për një musliman që i ka dalë nga feja në raste të caktuara? Thot sheu, njeriu thjesht nuk mund të gjykojë që një dikush del nga fe vetëm se me argumente, thot. Sepse njeriu thjesht nuk ka dije fetare. Por nëse ai ka dieni në diçka të caktuar, si për shembull, kush mohon që zinaja është haram, ai do të bëhet kafir të gjithët, edhe që është njeriu thjesht që është kafir. Kjo është fjalë shembull mbazet. Thot sepse këtu nuk ka dyshime. Nëse njeriu thot zinaja është halal, thot, ai quhet kafir të gjithët, nuk ka nevojë për argumente kjo, thot. Nëse dikush thotë shirku është i lejuar, u lejon njerëzit ta adhurojnë dikë tjetër veç Allahut. A dyshon dikush në këtë gjë që ky është kafir? Kjo është fjalë që shihim mbazet. Domthonjë që thotë nuk ka nevojë, dash njëri thjesht në një përbër. Kurse këta thonë jo. Ja, duhet patjetër të ngrihet argumenti. Pastaj kur të ngrihet argumenti, duhet të ngrihet argumenti një dietar. Një njeri thjesht, çon në këto raste. Pastaj ky dietar jo, një është dolli dietar, por duhet të jetë dietar për të cilin këta domun bien dakord që është dietar që është selefist sipas metodës së këtyre. Pastaj nëse gjykon ky dietari, nuk mjafton kjo, por duhet bien dakord gjithë dietar me gjykimin e këtij. Kupton? Mbasi të bien dakord gjithë dietar me gjykimin e këtij, domethën, pra pastaj domethën justifikohet se mbase ka qenë i pa edukat. Edhe kur një është i padukat justifikohet, domethënë nëse bën kufër të qartë. Edhe lloj justifikimesh në të cilat domethënë sipas tyre nuk del njëri më nga feja. Po hyj mos del më pasaj. Edhe sikur do të dalim me zorën, do ta nuk e lënë dalin. Kur zëshemi bazën çfarë thot? Thot ka dyshim i të ky thot, edhe i u lejon njerëz të adhurojnë dikatit veç Allahut, ka dyshim thot. Kë nuk kanë nevojë për argumente thot. Ose nëse thotët, shirku është i lejuar, i lejohet njerëzit të adhurojnë statuet, të adhurojnë yjet, të adhurojnë gjindet, ka bërë kufër, thotë. Kurse të qëndruar që të qëndrosh, mos e quash njerëz të afërt, bëhet fjalë për çështjet problematike të cilat nuk i njohin njerëzit thjesht. Shoh dallimin? Bën dallim shemi bazë në me çështje të cilat janë njohura për të gjithë dhe çështjet janë të shehta, nuk i njohin njerëzit thjesht. Kurse këta nuk dinë, njerëz thjesht, njerëz për bërë, çështje të fsheta, çështje pa fsheta, gjitha domodin nuk lejohet fare. Të bile kanë të kalu kufi, ja, asë jo të çështje të kthyer, po që s'bëhet fjalë, se çështje të kthyer vetëm dietar të mdhëj, do të me u lidh me Google ose me marrë telefon ose me informatia që të jemi fatva, por tash i ka dal fatva edhe për çështje të abdesit, s'do të më pyet njerëj këtu, po do të më pyet dietar direkt, kur shon live. Do të pyet atë në telefon, se për ndryshe nuk lejohet. Nikoj që kjo domun nuk është e vërtetë, edhe ka arritur kulmi i këtyre deri në atë pikë që këta me këtë rregullin që justifikohet njëri me ignorancë, kanë justifikuar edhe ata të cilët nuk kanë hyrë fare në fenë islame. Domethën rregulli që thotë justifikohet njëri me ignorancë, edhe në bazë të këtij justifikimi ai nuk quhet kafir, edhe pse bën kufër, është rregulli sakt. E kam vendosur dietar në bazë të argumenteve të Kuranit dhe Sunetit. Që nëse një person bën një vepër kufri nga padia ose keq kuptimi i argumenteve ose i shkau goja ose për ndonjë arsye të ngjashme me këto, ky person nuk del nga feja përderisa ky ka një justifikim të tillë. Por këtu për kë bëhet fjalë? Këtu dietarët flasin për një person i cili ka hyrë në fenë islame dhe i thot vetes tim musliman. Ndërsa nëse një person i thot vetes krishter ose çifut ose komunist ose pa fe me radh, a justifikohet me këtë justifikim i shej? Këtu për këtë çështje nuk flasin dietar për këtë. Nuk është ky lloj njeriu për cilin flasin dietarët. Për këtë arsye, dietarët kur flasin për çështjen e krishterëve, çifutëve ose të tjerëve, thonë thënë mos besimtar. Justifikohet apo nuk justifikohet, kjo është çështje tjetër. Gjykimi fetar është pamenjashme që ai përderisa nuk e pretendon Islamin, nuk mund të gjumë mëson me zor. Vallahi ka rritë çështë në atë pikë që edhe domethënë papës ose priftit ose më radh, nuk i themi dot kafirët sepse nuk i ka ardhur argumenti. Edhe problematika këtu e parë është më parë që nuk qëm kafirë atë që ka thënë Allahu Kur'an kafirë. Allahu ka thënë laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Kan mohuar ata që thonë Allahu është i treti i të treve, i treve. Domethënë është tre. Kan mohuar thotë. Gjithashtu ka thënë laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal masih ibn Maryam. Kan mohuar ata që thonë Allahu është Mesiu i Mirjemës. Kamë kuver, kurse të thonë jo. E po atëherë, këj me që nuk qenë ka qafirë qaj, bitjet musliman, e i thotë jo, mëse musliman. A i që vëndë në kështerë, të thonë me zorë të fusin sëmë, sepse dy gjëra kanë, o musliman o qafirë. A i musliman thotë nuk është. Të shi qaj bitjet. Apo i bitjet mes të dyjeve, si shto mua të zile, se mua të zile kanë këto dhe regulli. Ka njërës për ta që janë musliman, ka njërës për ta që janë qafira, dhe ka njërës për ta që janë asë musliman asë qafira. Edhe pse në përfundim ata për Mu'tazilat ata quhen xhenem. Si punë fshiston Khawarijët. E rëndësishme edhe këta, sipas tyre domthon ose do ta quajnë prifsin kafir, përderisa nuk pretendon Islamin, ose do ta quajnë musliman, ose do ta quajnë një lloj tret. Nëse quhen kafir, kjo është që ka quhet Allahu Kur'an. Nëse quhen musliman, kjo është shpivje dhe kjo është humbje e qartë. Dhe nëse quhen një lloj tret, gjithashtu kjo është bidat, sepse nuk ekziston kjo lloj fe. Ndërsa ta, në më dhënë qafir nuk duhet të qojnë. Ate që ngellet, o të qojnë musliman, ose të qojnë një lojtë të ri, të cilin se ka qytur asë një për umet islam dhe mësot. Dhe kjo është i bidat në vete. Dhe kjo është një për problematikë të tyre të mëdhaje, cilë ka filluar të përhapet, dhe është për ka filluar përhapet me shumit sot në vëndin tonë dhe në vëndin islam për njësi. Për këta rësue, duhet që muslimanët e di dhe më problematikë në këtyre njerëzve. Këta, duke u nisë nga hadithi kush i thot vllai ti qafir, ai qafir vet, nëse nuk është vllai qafir, e kanë përgjigjur këtë dhe sikur profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë kush i thot njeriu, nikoj që profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë kush i thot vllai ti, ka folur për vllain musliman dhe nuk ka folur për vllain krishter. Kupton? Që nuk është vlla. Po ideja është domodin që këta deri aty kanë ngelë çështën ta qujnë vlla ata. Se përdesë nuk është qafir, musliman. Edhe kështu punë këtyre, domethënë dhe kush i kundërshton këta në këtë lloj akidi që kanë këta lidhje me tekfirin, ai është tekfirës. Atëherë, gjykimi që japin ata për një person që është tekfirës ku bëzohet? e para çështet e çështë e gjykimit në çështet e ligjit të Allahut, e dytë të çështet e imanit që për ta imani vërtet, imani murxhive. Çështja e tretë është të gjykimin që ka për atë person i cili ndihmon mos besimtar kundër muslimanëve, dhe çështja e katërt të çështje të kthirin përgjithësi. Atë për ta të kthiri është i ndaluar totalisht po thuajse, edhe atëherë kur duhet vendosur nuk vendoset sepse domethënë është rrezik. Edhe ndaj atyre që ka qytë Allahu dhe dëgoi ti sallallahu alaihi wasallam, ata nuk gjykojnë për diçka të tillë, në kohë që selefët kanë diskutuar në lidhje me çështjen e kafirëve gjë më vështirë se kaq. Shembull. Po tregoj një shembull. Tek selefët ekzistojnë dy mendime. Nëse një person vdes mos besimtar, vdiq një person, ne pamë në jashtë shikojmë që vdiq kafir. Po tregoj një shembull, ka për shemb, vdiqën me Roxha. Vdiq. Ku është në xhenem apo në xhenem apo nuk e di, them nuk e di ku është. Apo në xhenet. Për sa i përket njeriu që është vdes mosbesimtar, ekzistojnë dy mendime të dietarët. Dietarët do në disa thonë, nëse një person vdes mosbesimtar, ne gjykojmë për të që ai është në xhehenem. Ndërsa nëse vdes musliman, atëherë këtu kanë thënë selefët, ne nuk dëshmojmë për asnjë person prej ehlil qible, prej musliman, vjen në xhenet ose në xhehenem. Në më thënë, se levët kanë thënë që ne nuk dëshmojmë për muslimarët kur vdesin që janë gjenet dhe në gjenem, pëse se është gajpë, se dim ku shumë muslimani, sepse mund këtë gjunafë, mund këtë gjunafë, Allah o alem. Kuse për qafirin, ka që ku allot janë që në gjenem, dhe ne pamin e ashme që ka që vdi qafir. A thonë, ku e diti që papa kur vdish nuk tha lajle në lafët? Ku e diti që Hitleri, thot, parës dhe vdisa nuk ka të shmur shahadetin? E me gjitha të domethënë, po them, ne nuk jemi detyruar ndonjë që të futemi në fshehtësitë e njerëzve, por ne gjykojmë pa mënyrëshme. Ne pa mënyrëshme ata kanë dëgjuar të gjitha forma dhe fatikisht këtë çështje ka argumente. Nëse unë nuk do ta hap ti çështje, po tregoj që ekziston dy mendime. Disa dietarë kanë lejuar që nëse personi vdes qafir, të thuash ai është në xhehenem. Disa tjerë kanë thënë jo, sepse ne nuk e dimë çështën e tij, çështja e tij është tek Allahu i madhëruar. Edhe kjo është diskutueshme, e rëndësishme. Shikoj çfarë diskutojnë dietarët. E çfarë diskutojnë ta. Edhe problemi i tyre tjetër në lidhje me tekfirin është që ta e lidhin tekfirin me përfundimin që do ketë njeriu kur të vdesë, dhe kjo është një humbje e qartë. Pse? Gjykimi që ne japim për një person që është kafir nuk ka lidhje me vdekjen dhe me të ardhmen e tij, por ka lidhje me momentin që ai jeton. Prandaj dhe Allahu subhanahu wa taala kur është drejtuar mosbesimtarëve, kul ya ayyuhal kafirun, o ju mosbesimtarë, u shtërtuar gjithë Mekasve, dhe siç dihet, Mekasit që ishin gjithë kafirë në atë kohë kur detua Allahu, që nëse kur ka kafirun ka zbritur Mekë. Shumë prej tyre për musliman pas shërimit Mekës. Qartë? Kurse këta nuk e lejojnë të quash njeriu kafir derisa ta dish që ka vdekur kufër. Kur vdes, ku e di se mund të bëj musliman më brapa? Edhe kjo lloj rregulli që kanë nxjerrë ata, ky është bidat në fen islam. Nuk ekziston te dietarët e selefëve dhe tek menhexhit selefëve kjo lloj rregulli që njeriu nuk lejohet të quhet kafir dhe sa të dim ne si të vdesim. Përkundazi, njeriu gjykohet në bazë të veprës që bën. Pastaj nëse pendohet, portat i ka të hapura. Portat i ka të hapura, hyn në Islam, nëse pendohet. Edhe kur ne gjykojmë për një person që ai është i dalë nga feja, Islami, kjo nuk do të thotë që ne përderisa ai është i gjallë, po them, përderisa është i gjallë, kjo nuk do të thotë që ne kemi vënë vulën atë që më thonë që në xhenem. Përkundazi, kur ne gjykojmë për një person që ky del nga feja islame, në bazë të rregullave që ka dhënë Allahu i madhëruar i dërguar i tij sallallahu alajhi wasallam dhe kanë dietarët, gjykohet për momentin. Ço të bëjmë më tepër mbrapa? Kjo është gjë që s'e di kush, as nuk e lejohet pretendoj ta pretendoj një ditë të lëgjë. Që gjykimi kur do për një person që ky doli nga feja, që nuk do të thotë që ky person do vdesë në lëgjë. Të di vetëm Allahu i madhëruar. Kurse këta thonë nuk qurë çfarë se ti nuk e di se vdesin. Ku ti di se vdesin? Domethënë këta vendosin si kusht që një person që ka vdesë që di se do vdesë ai. Kjo lloj feje vëllai duhet si feje shijave, jo si feje e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, sepse ata flasin me çështje gajbi. Edhe kështu që sipas tyre, çështja e tekfirit është bërë aq e rëndë sa njeriu domthon nuk quhet kafir derisa ta dish si do vdesi, të plotësojnë kushtet, largon dalesat, t'ia ngrej argumentin, edhe argument kush argumenti për këtë, kjo është teori vetë pasaj. Ky është domthon është problem vetë. Sepse kur i thotë që argumenti është ngritur, jo, argumenti duhet ngrit argumenti. Dhe prifti ngrit argumentin, nikoj që profeti sallallahu alajhi wasallam çka ka të ngritur argumentin? Ka thënë, çdo çifut ose krishter që dëgjon për mua, pastaj vdeset dhe gjendet dhe nuk beson në mua, ai hyn në xhenem. Ka ka që ka thënë profetit sallam për ngritjen e argumentit. Dëgjoj që është një person që Muhammed sallallahu alajhi wasallam dhe ai pretendon se është profet. Përderisa ti dëgjove që është një person që Muhammed sallallahu alajhi wasallam dhe ai pretendon se është profet, duhet të sigurohesh. A është se profet? Çfarë argumentesh ka? Pastaj ta besosh ose domon në bazë argumenteve që ka, do numërisht duhet të besuar se kjo është e vërteta. Përderisa ai nuk intereson mbas ti momentin, ai nuk ka më justifikim të kalloj më dhëror. Kjo është fjalë profetit sallallahu alajhi wasallam. Kurse për këtë ngritja e argumentit është një prej mrekullive të cilën nuk e ngren dot mbi supë vetëm se një dietar, po jo dietar, po do të jetë një ata të veçantët që janë kështu nga ata aktabët, siç thonë ata sufis aktab. Aktabët në botë domethënë janë 4 sa i kanë ata, kupton? Vetëm një prej tyre, kurse të tjerë nuk ka mundësi. Edhe sipas kësaj, i bie domethënë që kur të vdesin një person me katun, andaj nga domethënë nga mali me gropa, do të më marrë telefon ato dietarët, aktabët, ti marrësh telefon ato të pyesësh domethënë ka vdekur i person, thotë ai falet xhenazë, falet xhenazë aty, kupton? Pastaj do të mbledhë komisionin aty, mbledhën të gjithë, kur bindën dakord ata që është qafi ose qafi, ta falën ose falën xhenazën, ose për të thonë mishin, sa herë që kemi një vëmë, kështu që ta dimë sa të mishi këtij personi, do të më marrë telefon ato dietarë që të gjykojnë ata, a qutë ose qutë qafi ky person. Kupton? Edhe kur të vinë person për të martuar, sepse nuk lejohet martohet, martohet besimtarë me jo besimtarën. Sa herë të shoqë pyesim dietarët, mbledhet grupi atje, ti vinë ata të vinë kastile me avion, ti ngren argumentin që të quhet pse qafir apo pse qafir, nuk ta dimë neve. Edhe kështu kështu me radhë, pastaj domodin në histori të tilla pafund, të cilat tregojnë domodin sa larg janë këta nga menaxhi i Elisunit të xhamatit. Kështu që çështja tek firit për këta është mos e prekse vdes. Kjo është një për çështjeve të tyre. Çështja tjetër e tyre është që ata ehli sunetin e vërtet i quajnë khawarij. Edhe tekfirsa. Pse? Për hir këtu çështë. Fatikisht këtë pikë që po mëmend tash unë këtë kam përmendur gjatë gjithë temave të kaluara, thjesht po rikujtoj. Ata i quajnë ehli sunetin e vërtet khawarij përse? Sepse bie në kundërshtim me këta pseudoselefistat. Edhe vallahi fatikisht këtu më madhe kush është fakti që ata i quajnë vetë tyre selefista, se sigur ata mos thoshin janë selefista, po thoshin një grup i filanit, vistanit, do kishte qenë problemi i tyre shumë hemi lehtë. Pse do pretendonin që i takon një personi, nuk do mashtroheshë njerëj me termin e tyre që këta përfaqësojnë ehli sunetin, përfaqësojnë selefët, përfaqësojnë sahabët e merrat. Por këta, me gjithë të humbje të mëdha që kanë, pretendojnë menhexhin e selefëve, kur këta janë shumë larg nga menhexhi i tyre. Nikoj që selefët si që ka të reguar Ibn Kathir, e rëndin dakor të umetit islam që gjykuës e ministeri për shligjit të Allahot, kura i e ndryshon ligjin dhe vendos ligjë të ri, e quajnë qafir. Të gjithë djetarë të umetit islam, të ka i gjmanu ka të reguar Ibn Kathir, qartë, edhe ua ka të regu, ua kam të regu këtë, dhe që ka të regu, komisioni për eshën lidhe me këtë gjykim, dhe fjallë të djetarëve, kam bëjtë 4 mësime ose 3 mësime për këtë qështje, dhe është qëruar. Këta, thon nuk është kufri i madh, nuk del nga feja. Dhe kush e quan këtë kufër të madh ishte tekfirs. Sipas këtyre i bie që i xhmau ju me Islam, megjithë Ibn Kathiri që kanë tekfirsa. Sipas tyre. Normalisht ata nuk guxojnë ta thonë këtë gjë për dietarët, për Ibn Kathirin, për xhmau me Islam, sepse ata nuk janë as trima që këto lloj gjykime është nxjerr me bidat, që këto bidatçije me radhë të humbur ose hizbi, nuk janë as trima që këto terma ti përmendin për dietar, po i përmendin për njerëz të vegjël. Për dietar nuk guxojnë ata sepse e dinë që po që s'u dëshojnë dietar do bien vet. Gjithashtu për çështën e dytë, ata e quajnë tekfirsa kundërshtarët e tyre sepse ata vetë janë murxhije. Shumica e tyre, se ka disa tyre që kanë kuptuar problemin e murxhive, shumica e tyre janë akide të murxhive. Edhe pse një pjesë e tyre vogël kanë kuptuar të problemin e larguar prej tij, por kanë gjetur probleme të tjera tek ata. Përderisa janë murxhije, ata thonë imani është me vepra, por veprat janë pjesë përcuese e imanit. Nëse një person nuk bën asë vepra, ai quhet besimtar. Kurse ehli suneti, siç e kemi treguar, të kemi bërë gati 6 mësim për këtë çështje, atë person që nuk bën asë vepër që është për veprat e Islamit, nuk e quhet musliman. Edhe përderisa nuk quhet musliman, këta thonë ju jeni tekfirsa. Dhe sipas tyre ixhmau me Islamin që kanë tekfirsa. Edhe argumentet dhe fjalët e tjera që dietarë kemi përmendur, që sipas tyre i bie që gjithë selefët kanë tekfirsa. E treta është çështja që u tregova, domethënë çështja e kufrit, që këta thon shumica e këtyre bëhet fjalë, thon që çështja e kufrit është kur njeriu bën halal diçka që është haram, vetëm atë për kufër. Ndërsa me vepra nuk bën kufër. Gjithashtu domethënë nëse dikush shkelli i kufi që është prej kufive të kufrit ose thot një fjalë kufri më radh nuk bën kufër nëse dikush shan fen, shan Allahu nuk bën kufër sepse ai ishte pa edukatë, kjo fjalë pa edukatë justifikon atë. Etj, etj, etj më radh. Edhe nëse ti e quhet të person kafir, ai thon ti je tekfir për të lloj gjëje. Edhe çështja tjetër pasaj çështja që treguam rreth kaluar, ndihmës së mosbesimtarëve, edhe çështja e fundit, ideja e tekfirit në përgjithësi që këta domethën largohen prej sa aq shumë sa nuk quhen kafir edhe ata që ka qytë Allahu dërgoi ti kafir, dhe nëse ti i thu prifti kafir, atëherë thot ti që ke tekfir. Edhe një për çuditë që kam dëgjuar gjithashtu është që diskuton një vëlla musliman me njërin prej tyre, edhe i thoshe që lën si namazë kafir. Ai që lën namazin kafir, edhe për këtë ka xhmat sahabëve, edhe ky thotë ti je tekfir. Por ekziston një xhmat sahabëve, kanë dakord një sahabë që ai që lën namazin në gjuhë besimtare. Ai thotë jo ti je tekfir. Atëherë sipas ti tekfir sa janë të gjithë sahabët. Edhe kështu këta domethën të temin tekfir sa kanë përdorur dhe e përdorin kështu nga që është bërë termi friction dhe e përdorin për këtë pëlqejë atyre. Dhe nuk ka nevojë për argumente, sepse vetëm po u përmend si term, është ajo i frikshëm sa njerëzit nuk kërkojnë më argumente për to, ose është krijuar një lloj terrorizimi ideologjik të njerëzit që sa përmend si term, po kërkojnë argumente që tregojnë që ti je tekfir vet. Prandaj domodin është si më tregon një herë një vëlla musliman në vend arab, tregon shkon dy veta. Edhe po diskutonin shkon te një shejh sufist, te një shejh sufist. Edhe pyetën për një çështje, për çështjen e sufistëve. I than që a është kështu, tha ai po kështu është. Ai tha një për të, ku ka argumenti që është kështu? Pa ishte vetë sufista që e pyeti. I tha ti që ke vehabi, tha. Vehabit, një copë vehabisti ti tha. Direkt, vetëm pse kërkoi argumentin. Domethënë këta edhe këta kështu kanë, këta po kërkova argument. Dona menaxhi. Nuk e dëgjoj kush argumente. Ka thënë Sheu, po tha Sheu, mori fund, dy vula. E rëndësishme është domethënë që këta i akuzojnë muslimanët pa drejtësisht me çështjen e tekfirit ehle sunetin, edhe pse unë e them që ka njerëz që kanë tepruar çështjen e tekfirit dhe e sqarova në fillim të mësimit. Kush janë ata që kanë tepruar me fakte? Edhe për këtë domon ka seri më vaje se kaq këto besoj se inshallah Allah në lecoftë në ndonjëherë tjetër asojmë dhe kemi seruar në mësimet kaluara më parashme, jo këtu diku tjetër. Ideja është domethënë që këta domthonë kanë kaluar në atë pikë që i quajmë ehli sunetin khawarij, në kohë që khawarijët kush janë khawarijët? Kanë treguar dietarët e ehli sunetit, mund të lexoni librin grupe të humbura që e ka bërë Sheikh Ulsem Temia, ka përkthyer vet, është libër i vogël, ka treguar atyre menaxhin e khawarijëve dhe grupe të humbura kryesore. Khawarijët thon, kush bën një gjunaf të madh, ai del nga feja. Kush bën immoralitet, kush vjedh, kush gënjen, kush mashtron, ai del nga feja. Kurse ehli suneti, edhe ne gjithashtu nuk e quajmë qafirët person që bën një gjunaf, por qafir quhet ai person i cili bën një vepër kufri për cilën ka gjykuar Allahu dhe dërguari i tij sallallahu alajhi wasallam, dhe ka gjykuar ixhmau me i umedit sa më që është kufër. Ndërsa nëse një person bën një vepër gjunaf, bën immoralitet ose vjedh, ai nuk del nga feja. Ai quhet gjunafçar, është në mëshirën e Allahut, por nuk del nga feja. Kjo është e qartë. Kjo është një baza kryesore të hawarijëve, për të cilëve me të cilën ata dallohen nga ehli suneti. Gjithashtu hawarijët nuk e pranojnë sunetin e profetit sallallahu alajhi wasallam dhe nuk i marrin argument hadithe të profetit sallallahu alajhi wasallam. Gjithashtu hawarijët nuk e pranojnë shefatin ditën e gjykimit. Pse po ta pranonin i biçë do dalin nga xhenemi ata që janë gjunafçar dhe po do nga xhenemi do të sen kafira. Nikoj që ata gjunafçar të qenë kafira. Kështu që don për ta nuk ka shefat. Shefati nuk ekziston. Ndërsa ehli sunetit sot, edhe ne gjithashtu nuk e themi këtë gjë, përkundër ne pranojmë shefatin. Shefati është domethënë hak, ka shumë muslimanë që do dalin nga xhenemi, janë gjunafçar do dalin. Gjithashtu suneti është baza e dytë për të cilët merret feja, edhe e treta, baza e tretë është xhmau i umetit islam. Edhe çështja e tekfirit si çdo çështje tjetër e islamit merret nga Kurani, nga suneti, nga xhmau i umetit islam. Kush e merr të çështje si çdo çështje për këtyre trejeve, ai nuk është i humbur dhe asnjë është hawarij. Dhe kush e pretendon këtë humbje për këtë lloj gjëje, ai është vetë i humbur. Domethënë, kush i quan ata që bazohen te Kurani, te Sunetit, te Ixhmaumit Islam hawarij, ai është vetë i humbur. Dhe kjo është pikrisht humbja për cilën ata domethënë kanë rënë vetë, në cilën ata akuzojnë të tjerët. Kjo është domethënë një prej problemeve të tjera, domethënë akuza që bëjnë ata kundër Sunetit dhe xhamatit në lidhje me çështjen e tekfirit. Çështja tjetër i hedhim një sytë për gjithë shumë problemeve që kanë ata. Ata fatikisht, domthonë problemet janë shumë të mëdha. Llogarit, këto që përmenda unë tashi, domethënë, shikoni sa mësimin e ndashur deri tashi për shpjeguar vetëm problemet e tyre. Domethënë, kemi gati me sa më kujtohet para vetë 12 mësime. Në mos gabofsha. Edhe mendoj domethënë që unë mendoj që nuk e kam dhënë hakun siç duhet. Sepse çdo njëherë për çështjet e tyre domun është një problematikë e madhe, nuk është e vogël. Por ideja e tyre domthonë e përgjithshme është domthonë që ata domthonë subhanallahu janë bërë sëmundje e keqe në trupin e umetit islam. Janë bërë sëmundje e keqe se punë kancerit në umetin islam. Ata janë bërë domthonë si punë atij personi i cili janë mbajtur thikën konkurriz muslimanëve. Edhe armiqtë e tyre kryesorë janë muslimanët dhe sidomos ata që punojnë për përhapjen e fesë islame. Kështu që domthonë preokupimi i tyre më i madh nuk është për t'i futur njerëzit në fe, për t'i udhëzuar ata në drejtën, por është për të shar njerëzit. Filanshën e fisën dhe ja lejt, si thonë, asikur të flisnin me gjëra reale dhe gjëra të vërteta. Por ata flasin me shpifje dhe me gënjeshtra. E mbushin dynjën me gënjeshtra, kjo është përcaktimi i tyre që nuk kanë shans të mohojnë. Sepse unë jam vetë dëshmitar për të lëgjë për gënjeshtra të tyre që ata kanë zgjedhur nxjerrën. Dhe kjo është, si thosh, malli që ata shesin në tregun e muslimanëve, janë gënjeshtra dhe shpifjet. Ky është malli që shesin ata. Filani shoh fistani, shoh filani ashtu dhe gënjeshtra, çita gënjeshtra. Po qëse dikush nuk beson, unë jam gati domethënë që të ballo hoqë me çdo kënd për të çështje. Edhe pikrisht nga që ata merren me gjëra të tilla, ata janë bërë shkak për shumë njerëz ose për njerëz të cilët kanë hyrë në fe, janë bërë shkak që ata dalin nga feja. Edhe më ka treguar një sheh në Arabinë Saudite, ka treguar vetë që këta janë bërë shkak në perëndim që ka dalë një person nga feja. Çfarë bën? Hyrë një person i ri në fe. Sa hyrë në fe, ata direkt në ndim mësojnë një Kur'anin, sunetin, mësojnë menhexhin. Menhexhi, po jo menhexhin se le menhexhin e tyre. Edhe i mëson kush është bidatçi, kush nuk bidatçi, kush është hizbi, kush është tekfiris, kush është bidat me radhë gjitha. Mos jam mësuar këto, filloi që i kundërshtoi këtë çështje, fillestar më i kundërshtoi. Kur i kundërshtoi i bën hexher. I bëri hexher gjithë xhamati. Ai ata i bën hexher gjithë dhe ai e la fen fare dhe u bë çfarë. Don? Edhe aty u rroft hexhi, ta marrin ta mbajnë xhep hexhin, dalin para Allahut në gjykim të vëllogëri për hexhin e tyre që i bën aty. Edhe siç thoshte që Albani, domthonë, thoshte entem sekir wala batil. Thoshë domethënë për një person tregon dhe një person shkojmë në xhami, po shkoj jonko kur domethënë ka fal namazin. Atë i dha truri sepse nuk u falte hiç. Edhe shkojmë iko, edhe gjithë xhami mbyll. Edhe tha, ti dha e mbyll ose më s'm të u fal hiç tha. Edhe këta, sa i fillestar, ai sa ka hyrë në fe. Këta shkojnë e mbyllin fare, këta i mbyllin, e thotë ai, thotë ti e mbyllun si ishte. E pash. Ta e pa vëllai me llogari. Edhe janë bërë shkak për të gjithë tillë dhe e çuditshme është që ata vetë janë ndarë në grupe. Unë kam qenë vetë me dinë kur domethënë i pari i tyre dhori një fetva kundër tjetrit, edhe u ndan në dy grupe. Pastaj foli një tretë, u ndan tre grupe. Edhe kështu me radhë. Sa herë del një edhe ndan si punë molekulave. Dhe flet sheu sepse feja e tyre nuk është bazuar në argumente fetare, nuk është bazuar kurrë sunet ixhma, po kush bazuar? Ka thon filani, ka thon fistani, ka thon tjetri. Edhe për këtë arsye çfarë bëjnë? Ndahen. Njëri shkon me filanin, tjetri me fistanin. Normalisht, sepse feja e tyre është bazuar jo në Kur'an sunet ixhma, por në fjalët e tyre. Kështu që ky është një për pretendimin e tyre të gjë që thonë ata ne jemi selefistë, në kohë që ata janë njerëz më të largë nga selefizmi. Pse? Sepse ata fenë e tyre nuk e marrin argumente, por e marrin nga fjalë nga fetvat. Ka fetva. Te fjala fetva na është bërë domun më lart se fjala Kur'an dhe Sunet. Po pyet për diçka, ka fetva, e me fetva dietarët. Dhe kjo ideja e me fetva dietarë na është bërë si punë atyre për trive, domun që për çdo çështje, domun duhet ta kuptoj prifti. Se po se kuptoj prifti Biblën, domun atëherë ne nuk kemi mundësi ta kuptojmë vetë. Domun dhe këtë lloj gjëje, domun duhet që patjetër që ndryhin dietarë në çdo çështje. Nikoj që ne nuk kemi kundër xhmaut dietarëve. Patjetër që njeriu kur të mësoj fen, ato do ta lexojë nga fjalët e dietarëve, s'do kupton ku ka vet. Por kjo nuk do të thotë që fen ta ngushtosh te fjalë një apo dy dietarëve, sepse këta ku flasin për dietarët, ky është term i bukur. Dietarët, kur pasen në del që këta kanë për qëllim vetëm 3-4 dietarë në gjithë botën islame. Jo, ata 3-4 kanë për qëllim kur flasin për dietarët, jo të gjithë dietarët e islamit. Edhe e kufizojnë fen islam vetëm të këta 3-4 dietarë, Kur pyet, çka ka thënë filani? Kjo është feja. Kështu që domosdoshmë këta mbulohen me petkun e fjalës dietar, por ata në të vërtetë shkelin dietar më kanë. Prandaj edhe një prej shujuk vëtyre të mëdhenj e këto ndëngjëzuara ka thënë dhe për shembin bazë, thotë la qattan ibn baz selefiyet an tanat al khabitha. Thotë e ka goditur thotë ibn bazi selefizmin ton me një goditje të pistë. Kupton? Rabia me të khalije, ka thënë të fjale. Gjithashtu edhe të tjerët, njëri për tyre, një për nëzënës e ti, e që në bitaqi shë e peke Buzejdin. A i bitaqi, e shku, e shë në qizumë, këtë kam që vetë. A i bitaqi, a i shtu, jo, i thështë e muze qizë, do t'i përshkatorë në David, dhe është Rabia, i vetë kështë mësuar. Vetë kështë mësuar, e shku menheqë, i thështë menheqë, shku, se shku shku ti. Si pas menheqë, tati, i bi që këtë bitaqi. A i thështë, jo, së shë bitaqi. Edhe çështjet e tyre domethënë janë në të vërtetë janë shumë të mëdha edhe të shumta. Edhe një për problematikën e tyre vaje është ata dietarët nuk marrin pas çdo dietar, por dietarët për ta janë ata dietarë të cilët kanë marrë tezkiat prej dietarëve të mëdhenj. Por kur i thotë për shkakun më mirë filan dietarësh, kush ka thënë për të gjithë dietar? Unë që duhet patjetër që të marri teskije nga dikush tjetër, do ta duhet i vej vull një personazh që quhet dietar që ai, domethënë nuk është se ta don mund ta vlerësojnë dot njeriu mbas punës të dawës të më radhë absolutisht. Duhet gjykojnë të tjerë, domethënë marr teskjat. Kurse për profesorët e tyre ka dhënë teskjat finali ka vlerësuar finali që kush i mirë. Në kohë që subhanallahu ato lloj vlerësimi që ka marr filani dhe fistani rabiel me xhalie të më radhë, ato mund i marrë çdo kush. Kupton? Ma di vlerësime të tilla, edhe un kam marrë, i kam me vete, i kam, kupton, por domethënë nuk duhet të hijsh me që un davën time ta bëj duke tregu njerëz se çka kanë thënë dietar për mua. Po tregoj? Sepse njeriu nuk e vlerësojnë tezgjatat që i japin tjerët, por vlerëson punën e tij. Edhe po qëse punët e njeriu janë të këqija, nuk e ngren lart tezgjatat e njerëzve. Pastaj. E çuditshme këtu është që këto tezgjat ai përdorin si argument që rabiel me xhalia ose shokët e tij ose ushtarët e tij të tjerë janë pa gabushëm. Edhe këtë vëllai ma ka thënë një profesor në Medinë, i cili është i njohur, quhet Ibrahim Ruheini, është profesori im i akides, ka dhënë akide vit dytë. Edhe kam diskutuar me të shpesh herë për çështje ndryshme edhe për këtë. Edhe më kanë thënë kështu orshi, më kanë thënë disa student këtu në Medinë që Rabiel me Xhalia nuk gabon në çështjet e xherrat të adilit. Edhe më tha vetëm ky Ibrahim Ruheini, që është profesor i akides, më tha: "Por kundazi ka thënë diçka më të madhe se kjo. Kan thënë që ai nuk gabon çështë takites, ma tha vetë ky profesor këtë gjë." Edhe unë them këta në këtë lloj pretendimi që kanë pretenduar për atë rabien e tyre, këta domethënë janë bërë si punë rafidhëve, të cilët pretendojnë për imamët e tyre që janë pa gabushëm. Edhe kanë ngelur vend të thonë sallallahu alejhi wasallam. Vend të thonë rabia sallallahu alejhi wasallam. Kjo kanë ngelur për të thënë. Sepse kur ti thua që pa gabushëm, po nga se u bëj pa gabushëm ai, sepse ka marrë teskijata. Domthon teskijatat e tyre disi janë, teskijatat e tyre janë si puna tyre i thon Arabu sukukul gufran. Sukukul gufran që janë ato vendime që nxjerr prifti për ta futur dikën në xhenet, edhe i ia shkruam në shkrim ti je në xhenet me vul, bam bam, domthon që ky marrë punën e tij, ky në xhenet. Edhe teskijat e tyre i bie domthon që sikur ai që ka marrë teskije për dikë, sikur ka gjykuar që ky tash thjesht i mirë. Edhe ky gjithmonë do jeti mirë. Kur nuk ka për të gabuar. Kupton? Domethënë sikur shijuat që kanë folur për këtë personi, në atë moment, sikur ata dinë se çfarë do të ardhë, ai nuk ka për të gabuar kur, asnjë s'bëhet fjalë fare. S'ka shans gabojë, u gabon ai? Vetëm ai nuk gabon. Të gjithë nuk gabojnë. Logjë, dhe shemi mbazë gabon kur kanë shaf vetë ata domun shemi mbazën e tjetër edhe. Vallahi kam dëshmitar edhe këtu në vendin ton. Vallahi kam dëshmitar vëllezër musliman. Është një muezin xhamie, më ka treguar vetë që i ka dëgjuar vetë që kanë shashëm mbazin këta gjithëmonë vetë turistë selefista, këta pseudo selefistat. E kanë shashëm mbazin vetë ta. Për ndonjë selefizmi këta, do të thotë janë njerëz më të larë nga selefizmi. Kështu që dietarët që thonë ta dietar, nëse me dietar, ata kanë për qëllim ata kokrra të cilët ata i quajnë dietar. Edhe këta, por shumë po të shikosh në çështje fetare, por jo çështje hënës, siç kemi ecur në çështje hënës këta. Nuk është se kanë hesur me hënë sepse janë bazuar te hadithe profetike. Por sepse u ka thënë, ka marrë fetva nga shehu direkt, kupton, kështu që këta domethënë nuk e marrin dijen e tyre i gjallë nga i vdekur siç e marrim ne. Këta e marrin dijen direkt i gjallë nga i gjallë, siç kanë sufistat. Sufistat i thonë Ehlisunetit, ju lodheni kot, ju e keni dijen tuaj vdekur, domthon transmetues që kanë vdekur, filan, kanë të gjithë. Kurse ne marrim djeg dhe gjallë nga gjallë, nuk e marrim kështu. Speciale, thonë edhe këta, nuk kanë nevojë të gjitha marrë djeg nga djeg profetike. Do ja vënë vulën sheu djeg bam bam. Po jo, marrë më beti. Kjo është domthonë çështje e fesë tyre. Edhe kjo çështja që Hoxhallahu aty nuk e bën, kjo është nga problematika më të mëdha që kanë ata. Dhe kjo është përngjasim tamam me rrafë dhe mëshiat. Të cilët thonë për imam të tyre që imam tani është pagabushëm. Ta nuk e thonë nuk gojnë pagabushëm, por po qëse ti thua që rabin me të khalik ka gabu një çështje, futurove për menhexhit 1000 vjet larg. Nuk guxon njëri domoshta që thotë për dikë ka gabu një çështje. Gabon ai? Ka mundsi të gabojë? Ata kanë dhënë dietarët. Si mund gabojë? Kështu me këtë lloj domethënë justifikimesh të kota, ata pretendojnë që njeriu domethënë po ky roi pas ka marr atë, si quhet? Indulgjencë, sa kur gofrali para rapës, është më thjesht arsyesh. Ideja është domethënë që kjo është problem shumë i madh. Plus pastaj kanë një problematikë tjetër të madhe, domethënë që fillojnë thonë si punë tek firit, kush nuk i quajnë qafir, që kanë zgjeruar këta që me kokën e vetë ky qafir, edhe pastaj kush nuk e quajnë qafir që ka kokainë, nuk ky qafir edhe këta. Kush nuk e quajnë bidatçi, është vetë bidatçi. Kush rrim me bidatçin është bidatçi. Kush jep salam bidatçi. Dhe ti që lidhe me të, u bë vetë bidatçi. Pastaj ai që rrim me ty, ai është ti bidatçi. Pastaj ai që rrim, atë që rrim, ai është bidatçi. E pastaj ti stapi salam ty, dhe atë që rrim me ty, dhe atë që rrim. Kupton? Me ty. Në fund fare. Nuk japi salam. Edhe hexher për hir të Allahut mëdhëruar. Në kohë që ata u flasin armiqve të Allahut. Qafirëve që e shajnë Allah mjës dhe lëdark, ata u busjeshën, flasën, të bindave, kurse vlezëve muslimani që venë kohën sesh dhe 5 herë në ditë për Allah, ata u thonë, nuk i shikojnë të nësiu dhe mjësut kër i shikojnë, vlezëve të tyre. Edhe unë i përngjasoj këta në këto dhe qështë me khawarijqët. Sepse khawarijqët janë sish ka thë profetis sallallahu alaihi wasallam, ka thënë ata i lend qëtë mushrikët edhe luftojnë muslimanët. Edhe këta, i lend qëtë mushrikët, që ata i bën shok Allahut, i kanë më rënda, edhe luftën e tyre të gjitha kanë drejtuar kundër muslimanëve. Edhe shpifjet dhe akuzat dhe gjëra më të rënda kundër gjithë muslimanëve. Kur themi domethënë që akuzat e shpifjeve unë nuk kam për qëllim që ne mos flasim për të vërtetën ose për kotën. Një do të flasim, por çdo çështje ka edukatën e vet, ka rregullat e veta. Domethënë njeriu kur flet tregon një çështje që ai e ka parë me sytë e vet. Është i siguruar për të dhe jo me thashatheme e para. E dyta, flet për një çështje e cila është bërë publike te njerëzit. E treta, flet për një çështje që është e rëndësishme dhe nuk pranon diskutim mes dietarëve. Qartë? Nuk pranon diskutim mes dietarëve, por që çështje diskutueshme, s'ka nevojë që ne të qymbim atë kundërshtarin. Atëherë nëse kundërshton xhmau, po, atëherë është problem. Nëse në çështje ka dy mendime dietarësh, atë pse të qymbim atë kundërshtarin? Ai që kundërshton, kjo çështje diskutueshme. Edhe domun njihet mendimi ndryshe në Islam, mendimi ndryshe në shumë çështje njihet. Që nuk ka o un o bjerdis. Përkundazi, domethënë ai që kundëston xhmaun në Islam, ai është i humbur ose që kundëston Kur'anin dhe Sunetin dhe xhmaun gjithashtu. Ndërsa këta nuk flitet që këta diskutojnë me argumente fetare ti kundëstoj kundëstar të tyre në çështje kryesore, por kundëstojnë çështje pa vlerë. Edhe shikoj për shkakun çështje kanë hapur tutën ne, që vallahi çështje qesharake, çështje kimples. Unë kam bërë një mësim këtu për të çështje në xhamie, por fatkeqësisht ky mësim është mbajtur para, më sa më kujtohet, para 4 vjetësh, pothuajse. Atë kur kanë nxjerrë këtë çështje dhe kam treguar ixhmaun e umetit islam, i cili e hedh poshtë problemin që hapën kanë hapta. Këta çka kanë bërë? Kanë marrë busën e kanë vendosur aty domethënë këtu, edhe i ka dalë busa gabim. Sipas busës tregojnë që kibla është gabim. Edhe kanë thënë nuk lejohet fal namazi këtu. Këtë gjë kanë bërë në xhamin e dinës, në xhamin e tjerë më radhë, nuk lejohet fal namaz në xhamin e dinës sepse kibla nuk është në rregull. Edhe pretendojnë që ky është selefizmi. Në kohë që po ti pyesësh ta, ore profeti sallallahu alajhi wasallam ku ka qenë kiblën në Medinë, ka pas buzull apo ka pas përdorur GPS apo ka pas përdorur Google-n? Çfarë përdorën për këtyre trejave? Hë? Ky është selefizmi? Po ka shumë ngushtuar fen subhanallahu, ai sa e futën tulli kush kush domodin nuk hese me Google, ai quhet i bidatçi? Hë? Vaj çuditshme këta njerëz. Në kohë që po shikosh argumentet fetare, argumentet fetare tregojnë të kundërtën e kësaj që pretendojnë këta. Vetë çfarë thon? Kemi pyet dietarëve, ke pyetja e parë në Arabinë Saudite na ka thënë që nuk lejohet fal namazet e të dinë sepse është kushtuar namaz, kush është kibla. Ata e kanë pyet se ka thënë sheh, është një xhami që nuk është drejtim kiblës. Ai ka thënë nuk lejohet fal namazin ta. Edhe mua po pyet, thënë po nuk lejohet fal namazin në atë xhami ku nuk është drejtim kiblës. Prekë, po. Po kush është drejtimi kiblës? Kupton? Kush është drejtimi kiblës? Kjo është gjithë filmi. Sepse këta drejtim kible quajnë atë vizën e drejtë, që po dal nga qapi kjo vizë e drejtë dhe të vi mu tek maja kokostate. Kupton kjo që vizë e drejtë. Kjo vizë e drejtë, kjo është kibla për këta. Nikoj që këtë lloj kible ixhma umat islam nuk e njeh. Përkundazi profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë ndër me lindjes dhe perëndimit ka kibël. Domethënë, profeti sallallahu alajhi wasallam ka qenë në veri, në Medinë. Kiblën e kishte në jug, Mekka. Edhe lindjen e kishte kur drejtohej nga kibla, lindjen e kishte në Kratmajt dhe perëndimin Kratdjath. Atë profeti sallallahu alajhi wasallam kishte shumë mundësi të thoshte sahabëve, kiblën e keni në jug, por nuk u tha keni në jug, por tha keni në lindjes së perëndimit. Por treguaj që kibla është e gjerë. Edhe për këtë arsye Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ka thënë ka rënë dakord se selefët dy çështje, dy ixhma ka treguar për të çështje. Ka rënë dakord se selefët për saktësinë e safit gjatë, safit gjatë. Dhe çështja safit gjatë, për ta kuptuar këtë domosdoshmë ignorancën e tyre. Safi gjatë, për shembull, keni parasysh qabën, sepse detyrë për një të drejtën qabe. Qabja sa mund të jetë muri i gjatë i qabës? Thoj 15 metra për të bërë çefin, 15 metra. 15 metra. Është më shumë? Ta bëjmë 20 për të bëjë qefin ty? 25, s'ka problem. Safi, sa mund të jetë i gjatë safi? Ka raste, safi mund shkojë 1 km i gjatë. Për të gjithë drejt, shkojnë të gjithë drejt. Ta shi këta që janë rreth brenda 25 metrës i drejt qabës, si që kanë shuaj pasama me gogër, të janë brenda në kibël ta. Po ata që janë jashtë 1 km, që janë jashtë murit të qabës, ata në mazë të tyre është i sakt. Si pas këtyre i bi që është i sakt, kështë i bie. Kurse Ibn Taymiyyah thot ka rënë dakord të gjithë dietarët për saktësinë e namazit të safit të gjatë. Kupton pse? Kjo tregon që kibla nuk është një vizë drejt që duhet dalë drejt qapës. Gjithashtu ka treguar Ibn Taymiyyah ixhmaun e dietarëve, ka rënë dakord dietarët për saktësinë e namazit në xhamin që kanë ndërtuar sahabët thot në qytete të ndryshme të botës islame. Edhe thot dihet që ato nuk janë drejt kiblës sot. Ibn Taymiyyah di që nuk janë drejt, janë devijuar nga kibla. Ka rënë dakord gjithë muslimanët që namazin tonë është i sakt. Kupton? Kjo tregon që kibla nuk është kjo që pretendojnë këta. Edhe pyetja që më blej ashtu është, nëse ne do themi domun që kibla që nga kjo, atëherë patjetër që Allahu më dhuar dhe dërguar ti sallallahu alajhi wasallam na tregoi mënyrën si gjithë kibël. Domun kjo kibël nuk doli sot në shekullin 21. Kjo ka dalë domun që në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam, atëherë kur urdhëroi njerëzit të drejton kibla. Shumë bukur, atëherë profeti sallallahu alajhi wasallam a nuk ka dërguar këtu njerëz të gjin kiblën? Ë? A u ka thënë aty përdorni Google-n, përdorni busullën, përdorni GPS-in ose përdorni? Jo. E ka lënë dhier, ka thënë me lindjes e perëndimit të kibël. Pse për ta lënë dhier shumë fare? Ajsa Imam Ahmedi, llogarit Imam Ahmedi, ka jetuar në Irak. Edhe Iraku i bie, domethënë, veri lindjes pothuajse. Edhe banorët e Irakut i thoshin Imam Ahmedit që kibla është kur ta vendosësh yllin polar në nga mbrapa shpinës. Edhe e refuzoi Imam Ahmedi, thotë, "Ç'është kjo?" "Ç'është kjo?" E refuzoi sepse kibla nuk kufizohet me yllin polar ose me diçka, ajo është diçka më e gjerë se kaq. Dhe nuk mund të kufizohet me yll, sepse nuk ka argumente, por nëse dikush ta gjejmë yllin, paraqërsisht, nëse dikush ta gjejmë yll tjetër, paraqërsisht, nëse dikush ta gjejmë mënyrë tjetër, paraqërsisht, s'ka problem. Nëse kufizimi që thotë kibla gjithmonë kësaj, mandat saj, kjo nuk është e panuar, prandaj refuzim Ahmedi. E them këtë për këta që pretendojnë se janë selefista, që nuk e njohin se çka kanë thënë selefët në një çështje të tillë, që kjo çështje jo vetëm që ata, domethënë janë gabim në të, por kanë kundërshtuar ixhmaun në umat islam dhe pretendojnë se ky është selefizmi. Domethënë, sigurt kishte qenë kjo çështje kibës e diskutueshme mes dietarëve, aty nuk u takonte të bënin rrëmuj kaq të madh për këtë çështje. E jo më që mendimi i tyre është pa vlerë fare, sepse vin kundërshtim me ixhmaun në Medinë dhe me hadithet e saktë të profetit sallallahu alajhi wasallam, gjë e cila tregon që është gjithashtu pa vlerë. Gjithashtu do të tregoj diçka. Këta pseudo-selefistët me ixhmaunët janë dy pole të kundërta në tre çështje, në tre çështje. Çështja e parë. Ixhmaunët i kanë hapur portat për çdo lloj akide të prishur. Gjithemi vëllezër, ne me shia të mendë të thash gjithë, s'ka problem, vend bashkohemi me bektashit, bashkohemi, e thonë fenu të gjmija, arti i bashkimit. Arti bashkimi për tash më e rëndësishme se sa tregimi i akidës njerëzve. Pse? Nuk i thas më për akidën se na largohen, pse sepse gjithë feja e tyre bazohet te votat. Atë po qesni ti do i thosh atij akidën të prishë ose të voton më ty. Kurse i kuan te votat kanë gjithë qëllimin, për këtë arsye, ata thon arti i bashkimit është më e rëndësishme sa tregimi i akidës. Kurse ata në të kundërt, ai shumë e kanë ngushtuar akidën sa për këta selefisë është vetëm ai i cili hesën me akidën e shehut të tij, Rabiul Mutakhallis ose shokëve të tij. Vetë ky selefist. Edhe nuk kanë lënë dynja një pa bë bidëçi. Ai sa, domethënë kur mbaron me dynjan, fillon të marr me njëri tjetrin. Ata që janë Saudi të qytë bidëçet që janë në Jordani, ata që janë në Jordani të qytë bidëçet që ata janë Saudi, kështu me radhë. Edhe vetë Albani, ku ka qenë gjallë dhe kaseta ekziston, e kam dëgjuar vetë. E ka quajtur këtë hedhrin, këtë distancim mos me informo muslimanë që bënin ata në Hijaz, në Mekën Medine, e ka quajtur fitnë. E thot mua nuk më duket arsyeshme ky lloj hedhi që bëjnë ta sot. Edhe ja ku ke rezultatin e keq sot nga fitneja e hedhit që bën Hijaz. Ka thënë Albani, e ka qytur këto lloj hedhi që bëjnë ta sot fitne. Kësa që pretendojnë që do na kalavdurshim me Sheh Albanin, Sheh Albani ka thënë për ne kshu, Sheh Albani i thon hedhin e tyre fitne. Por këta ç'a bëjnë? Marrin nga dietarët ato fjalë të cilat u pëlqejnë aty, kurse ato që nuk pëlqejnë nuk i marrin. E rëndësishme që këta janë kundër të ikhwanëve, ikhwanët kanë hapur portën për çdo lloj bidatçiu. Për të bashkuar sepse qëllimi është bashkohemi, kurse këta kanë mbyllur portën për të gjithë, përveç atyre të cilët domethënë i bëjnë, domethënë i bëjnë amin shehu tyre. Edhe rregulli i tyre përgjithshëm është, ky lloj rregulli është vërtet e kam dëgjuar me këto dy vesh. Rregulli i përgjithshëm të tash origjinën e muslimanëve është bidati. Domethënë muslimani, domethënë origjina e bidatçi. Për këtë arsye ti nuk lejohet të hapësh selamën as ti atij që e njeh, tamam si xhawarixhit. Xhawarixhit thon, nuk falemi mbas çdo njeriu që nuk e njohim, do falemi vetëm mbas atij që njohim. Dhe kjo është prej bazave të xhawarixhit, cilë kanë treguar dietarë që kjo është bidat fe. Nuk njihet të selevët që njeriu të falë vetëm mbas atij që e njeh. Fërkundazi, falet mbas atij që e njeh, mbas atij që nuk e njeh. Kurse ata nga që thoshin njerëzin kafirën përgjithësi, por edhe do të falësh vetëm atij mbas atij që njohim. Dhe këta nuk jam selam përgjithësi sepse jam bidatçi njerëzit. Këtë kam dëgjuar me veshët e mi, edhe kush pretendon që mohon, jam gati të ndal dëshmitar për të llojëje. Edhe këtë kam mëmë dhe ata shiu që kanë folur, ata këtu shkruajnë me këtu. Thot el aslu fil muslimin el bid'a hatta yathbut tajayyumuhum. Thot origjinat e njerëzit është domosdoshmë që ata janë bidatçi derisa të vërtetojë që ata pasaj nuk janë bidatçi, por janë xhami, domosdoshmë janë prej tyre. Thënë dietarëve tyre. Kjo është dietarëve të tyre. Po, bile unë kam diskutu me ta, këton edhe, ku i thashun, argument fetare të rëgjën të kundet. Dhe ka thënë filan shenje, dhe nukum, ka thënë filan shenje, kjo është vërtet. E dhe në ku e ka argumentin? Më ngrev një e bërtu e dhe, shko pëtë shenje dhe mos pëtë mua. Po që se pëtë shenje, ti dinarësh, dhe mos diskuto fare, se je nga ata njerëz janë ignorant, nuk kanë detë me fol fare, dhe kur ti nuk di argumentet tua, e zi me verbri. Atëherë, ikhwanët e kanë zgjeruar, kanë përfshirë të gjitha akidet dhe kanë thënë s'ka problem, të gjithë në rregull. Kurse ata kanë ngushtuar akidën deri në atë pikë sa nuk quhin selefi, akidën e pastë vetëm ata që i bëjnë amin shehut tyre. E dyta, ikhwanët janë, domthonë, rrym, të cilët hesin vetëm rrym politike. Domthonë, nëse thotë po janë rrym politike, jo rrym fetar, kjo është saktë. Ata ajo që intereson është politika. Prandaj domthonë vota për ta është më e shenjtë se sa akidja. Prandaj thonë për hir të votës që të bashkohemi, mos u fol për akidin, bashkohemi. Kështu që ata, domethënë, i huan të kanë shkuar deri në atë pikë që ngjarjet janë ato të cilët gjykojnë mbi shariatin dhe jo shariati mbi ngjarjet. Domethënë ata shariatin e bëjnë që të rrjedhë sipas ngjarjeve dhe jo ngjarjet të rrjedhin sipas asaj që do shariati. Qartë? Që do të shëjatë për këtë arsye diçka që ndryshohet, si mund plastelinës e zgjatë shkurton si duar, si ti përshtatet realitetit. Kjo është shëjati për ikhwanët. Kurse këta janë kundërt. Këta kanë dalë me idenë da mali qaisar li qaisar u mali la lillah. Me atë ide që thotë, çfarë është qaisari dhe qaisari? Çfarë është mbretëria e mbretit? Çfarë është Allahu dhe don? Allahu është në xhami, mbreti ka don. Allahu e ka pushtetin vetëm në xhami. Kurse për jashtë ka qaisari. Ka mbretur, që nuk ka drejt domosdoshmë që ndërhyj domosdoshmë te pjesa e mbretit. Nuk e punti domosdoshmë dhe e kanë bërë domosdoshmë të flasësh për çështjet politike, domosdoshmë që në të vërtetë politika është pjesë e fesë. Politika fetare, domethënë që gjykohet rrugë gjykimin fetar, që kjo lloj politike është islame apo nuk është islame. Që kjo është halal apo është haram, që kjo është kufër apo shirka, apo është detyrë, sepse politika me të gjithë kuptimin e saj gjë mund të jetë e lejuar ose ndaluar, edhe për çdo një prej këtyre dy llojeve, Islami ka gjykimin e vet. Dhe njeriu do të tregojë gjykimin që ndinjë një qëndrim që do të mbaj. Këta e kanë bërë haram të flasësh për çështje politike në mënyrë totale. Kush flet për çështje politike është hizbi, bidaçi, tekfis, hawarij, gjithë temat e qizmatit. Kështu që ikhwanët u zhytën mbas politikës, kurse këta e ndaluan politikën deri në pikë domosdoshmë sa nuk ka drejt as ta përmendë se jemi politik. Po përmendën jemi politik, domethënë atëherë kërë shkit. Pika e tretë, që janë kundër ikhwanët, ikhwanët nuk i vlerësojnë dietarët fare. Doni Juan, për çështjet e tyre ata nuk para marrin fjalë dietar, nuk do të di para dietar, madje edhe i shajnë dietarat. Ka pas për ty që ka shasim në bazë të tjerë rradhë Juan. Kam dëgjuar fjalë të shumta. Kurse këta, ata që i quajnë këta dietar, këta i ngrenë në gradën e shenjtërisë, edhe pse nuk e thonë me gojë. Me kjo ka ngel domethënë. Ta thonë me gojë që ata janë shenjtë, pa gabushëm. Siç u tregova pak më sipër. Kështu këto janë 3 gradë, të 3 pika ku do mund janë në të kundërta këta me domethënë me ikhwanët. Edhe fatikisht domethënë zgjatin çështë shumë edhe pak fare nga ne mbarova inshallah. 2-3 pika të vogla inshallah. Prej pikave të tyre problematike është që ata i ftojnë njerëzit, i ftojnë domethënë që gjykimi me ligjin tjetër vërtet Allah nuk është një problem shumë i madh. Nuk është kofër, rancë gjunaft, s'ka problem më radh, duhet të bëjmë durim, duhet të nështrohemi. Është njësoj si pishi kot alkol, kështu është të gjykosh me ligjin e vërtetë të Allahut. Gjithashtu problemi i tyre është që nuk lejohet që ti domthon të kundërshtosh një gjunaf që bëhet, që bën shteti hapës. Po qëse ti kundërshton gjunaf që bën shteti hapës, ti domthon je hawarij për ta. Në një kohë që Salman al-Farisi doli Omer dhe Allahu kur ishte halife, Omeri. Doli dhe tha o njerëz më dëgjoni. Edhe Omeri kishte veshur vetë dy rroba. Gjithë njerëzit kishte dhënë nga një rrobë. Vetë kishte veshur dy. Edhe i thotë Selmanit, nuk të dëgjojmë. Edhe i thotë, pse nuk më dëgjon? I thotë, ti vetë ke veshur dy rroba kurse ti u ka dhënë një. Edhe del Omeri i thotë, kush Abdullah? I thotë ai djalit i tij, ja ku jam. I thotë, domethënë më trego për hir të Allahut, thotë, këtë rrobë që kam veshur unë, a është ime apo është ta më ke dhuruar ti? I thaj dhe kam dhuruar unë. Domethënë kishim marrë rrobën e vetëm një gjithë akonda disi musliman dhe rrobën e djalit të tij. I tha atëherë Selmani tash do të dëgjoj. E kundërshtoi ku? Haptas. Gjithashtu Abu Said al-Khudri ishte në namazin e Bajramit. Edhe halifja doli për ta mbajtur hutben para se të falë namazin e Bajramit. Edhe doli një person e tërhoqi për rrobë. Halifi i tha ulë poshtë, nuk është kjo koha e mbajtjes hutbes. Sut njerëzit, sut gjithë njerëzve, i tha. Edhe tha Abu Said al-Khudri, ky tha e kreu detyrën e tij. Profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë, kush shikon për yushin të keqe, ta ndryshoj të me dorën e tij, nëse nuk ka mos me dorën e tij me gojën e tij, nëse nuk ka mos me dorën e tij me zemrën e tij, ky është imani i dobët. Ky është shkaku pse ka thënë këtë hadith Abu Said al-Khudri. Kush shikon diçka me një të keq, ta ndryshoj të me dorën e tij, pastaj me gojë, pastaj me zemrën. Ky është shkaku. Shkaku është se një prej personave, një musliman, pa halifën duke hyrë në hutbë para se të falë namazin, hutbën e Bajramit, vetë fjalë. Kjo është ndaluar, hutbën e Bajramit bën mbrapa, po ai nga që donte që mos ikin njerëzit, që mos lindin njerëzit tik ta dëgjojnë gjithë hutbën para për hutbën përpara. Edhe ky ka rrugën ti poshtë. S'është kjo kohë hutbës, s'u gjithë njerëzve. Sipas tyre, ky lloj veprimi që u veprimi hawarij, gjithashtu transmeton nga selevët Sufjan al-Thawri tjerë më radh, vallai i qortonin prisën s'u gjithë njerëzve. Por ato gjë që është publike, njeriu qortohet për në vetmi kur ai bën gjunaf në vetmi. Ndërsa kur ai bën gjunaf s'u njerëzve, kur ai fton njerëzit të hanë kamatën, vallë nuk do të më thonë njerëzve ora mos hanë kamatën se këto nuk lejohet sepse doon, sepse i ngjelet çevi prisit. Po kjo prisi pas asaj që profet, që profeti ishte domethënë normalisht nuk do ta kishte panuar Allahu gjithkund këto urdhën e tij. Logjikisht Allahu i madhur ka treguar profetit sallallahu alajhi wasallam, i ka thënë besimtarëve, grave besimtare, i thotë wala ya'sinaka fi ma'ruf, mos të kundërshtojnë ty në vepra të mira. Në ato urdhë të mira i ka thënë grave besimtar për profetin sallallahu alajhi wasallam, i ka thënë ju gra mos të kundërshtoni profetin sallallahu alajhi wasallam në vepra të mira, në gjëra të mira. Kurse këta bindjen e parë tyre kanë absolute. E kanë absolute. Edhe po qëse ai urdhon për harame, edhe po qëse urdhon për në rrugë, për ta nuk ka bindje. Kështu që këta bindjen ndaj prisit e kanë bërë pa kushte fare dhe binde ndaj tij është totale, kurse binde ndaj Allahut dhe dëgojë ti sallallahu alajhi wasallam është kushtozuar me kënaqësinë e prisit. Po i pëlqeu prisit dhe binde, po s'i pëlqeu prisit nuk i bindemi. Gjithashtu një prej çuditërve të fundit fare, dhe kjo është e fundit, dhe jo e fundit për mësim, po jo e fundit e tyre, domosdoshmë sepse Allahu e di se ku do shkojë çuditëria e tyre. Është çështja e asaj embargo që bën muslimanët që nuk panuan që të blejnë mallra, mallrat e kafir kur dolin, kur donë ata në Danimark atëherë, domosdoshmë që dolën dhe shan profetin sallallahu alajhi wasallam në zonën karikaturat, muslimanët vetë arabët ç'o bën? Një prej gjëve që bën që rënë dakord gjithë nuk do blejnë mallra daneze fare. Edhe ajo domosdoshmë alhamdulillah ishte një lloj reagimi dove, rëndësishme domosdoshmë pati fare rezultati. Këta dolën të gjithë, domosdoshmë është haram që të bësh embargo mallrave kafir, haram, radhuan është haram. Subhanallah. Domosdoshmë që sikur ti ishe një ai dyqanxhiu që ke aty afër shpistatës, u çan të papun tat. A do shkoj ti dimë tek ai? Hë? Jo kaq, po jo, do them më ndryshe. Po sikur çan të shehun tat filanin, do shkoje më të bije tek ai? Jo. Nuk do shkoje të bije më. Kurse kur shat profeti jo, sallallahu alajhi wasallam, jo, haram, mos e lirë. Domethënë shehu për ta bën më lart se profeti, sepse vallai po them, po qes do shah shehun e tyre, ata të vrasin, po të kemi të vrasin. Te qi qafe, por ai ka shpërndë të qartë. Këta në haurish, do duan vrar, ka thënë profesor kush i vret ata ka këtë shpërim, kështu problem. E përmend gjithë ata të haurish, do thoshin se këta ata kanë ngritur në shpatë për të marrë profet për të hoqë kokën robëve. Ta ftojnë shahat profeti sallallahu alajhi wasallam, do thonë është haram që ti mos blesh më tek ata. Po pse më ka bëu Allahu vajhim shkot beti qafirët, që unë pasam haram tash të kundërshtoj këtë gjë. Po tur vallahi tur për këta që pretendojnë selefizmin, këta vetëm selefista nuk janë. Edhe themi plot dojtë, këta janë bidat qi. Këta janë bidat qi, merrni këto premedë, transmetojnë thënë gjithë atyre dhe kush nuk është i kënaqur për këtë gjë, unë jam gatë të dialogoj me të para gjithë xhamatit. Dhe fund fare, të bëjmë një mubahale që Allah ta shkatërrojë të që në humbje. Ata janë nga bidat qi më të qi, sepse ata pretendojnë që kjo është feja e profetit sallallahu alajhi wasallam, dhe ata janë në një humbje shumë të madhe. Edhe janë bërë një sëmundje shumë e keqe për umetin islam. Po unë po përgëzoj me një përgëzim. Kur jam qenë vit 2 në Medinë, një profesor jon ka parë një ëndër. E ka parë shehun e tyre të madh. E ka parë në ëndër sikur kishte një makinë dhe kishte ngarkuar disa mallra në makinë dhe do u thonë në një udhim, por nuk e di se ku do shkonte shehu. Tashi ky profesorim tregon ëndër për shehun e tyre të madh. Dihet se kur shehu i tyre i madh. E kisha parë në ëndër sikur shehu i tyre domethën do u thonte dhe po ngarkonte plashkat në makinë. E nuk e di se ku do u thonte. E thotë ky shehu, tha ky profesori tash, tha unë shpjegova, tha fash domethën që kuptimi i ëndrës është domethën që malli që ka ngarkuar është akide e sunetit xhamatit. Po thoshe ky domethën, më kujtua libri që thotë arbahul bidha'a fi mu'taqad ahli sunnah wal jamaa. Në mëdhe pa lidhe fare, unë deshe të flasë e mos marë smila, së më dhe leje të flasë profesori, dhe të themi që kjo shpikim që të ti është këtë këmi, pa lidhe fare, nuk ka lidhe me kuptimin, kurse kuptim vërtit të ëndrës është kënjër, u thimi pa njërë të djetarë të shpikimit të ëndrës, do të thotë është dekja, u thimi pa njërë. Edhe fakti që ai e merr mallin me vete, domethënë që kur të vdesi, malli i do të marr me vete. Domethënë që ai me vdekjen e tij inshallah, kjo fitë e tij ka për të zhdukur. Ky është kuptimi i ëndrës, inshallah, me lehen Allah. Unë nuk pretendoj gajbin numerisht, por kjo është sipas rregullave të shpjegimit të ëndrës. Edhe po u them, po u shtoi edhe një ëndër tjetër që ka parë vetë shehu, ky shehu i tyre. Vetë shehu i tyre ka parë këtë ëndër dhe ka shpjeguar po gabim ai vet. Ka parë në ëndër veten e tij sikur notonte në ujë. Sigur noton të nuj. Edhe e thosht a i vet, ose një nëzës li, thosht e kjo të rëgonjë që shehu lufton bidë qitë, parën e duke notuar, shumë kundër rrymë, shumë e rrathë, po lufton bidë qitë. Edhe e thosht e ja, kjo të rëgonjë që a i është në të vërtetën. Në të vërtet, po dhe që po them, kjo shpjegimi ti. Kurse unë po them, në të vërtet, kuptimi e ëndrës ti është, dhe më thënë, si pas shpjegimi që ka dhënë dietarët që marrë vesh nga ëndrat, është ja i person, kjo ëndër tek ka parë që në 1413 ose 12, domthonë përpara sa i bi para 12-sh. 20 vjetësh, më bën e vogël. Para 20 vjetësh e ka parë këtë ëndër vetaj. Kuptimi i ëndrës është që ai është futur në një fitnë edhe është duke notuar në atë fitnë. Ky është kuptimi i ëndrës tij. Që ka parë i vetë dhe këtë subhanallahu kam lexuar rastisht një herë, edhe ka dhe kur kam parë shpjegimin që ka dhënë ëndrës ai, vallahi më çudit me ta njerëz. Këta janë ignorant. Edhe me keq e tyre që nuk e dinë që janë ignorant. Dhe këta nga një lloj që ka thënë Khalil ibn Ahmed al-Farahidi, Ka thënë la yadri wa la yadri wa la yadri. Nuk e din dhe nuk e din që nuk e din, dhe ka thënë fund fare pasaj ruhuni për këtyre. Edhe un po them ruhuni për këtyre. Allahu na rrit për shërbimet e tyre. Subhanallahu.